بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرس كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله. تفكي قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا، المتقشف الذي يبتعد عن التنعم، هديو كمبالي نستري، متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى. وكمونا متو نجتهدي سانا كتك عبادة، هديو كمبالي نمم بيستري mpaka achomeka kwa ibada. Lakini mtu wa bid'a, fala tajlis ma'ahu, sikieni, sikae nayo. Maneno ya salaf, waona mbali, usikae nayo. Wala tasma' kalamahu, wala usimsikilize maneno yake. Usitumie maklipu. Sasa hivi itaanza mwezi huu unaoingia, mambo ya maulidi ukutimua, ukitumiwa tu klipu, futilia mbali, sikize upuzi. Utaikiwa shubha, uanze kusumbua sasa. Sasa hii njibu vipi? Sasa hii asemaje? Puzi, waachana nao, wache waseme mpaka wachoke. Hakuna hadithi iliyotaja wala Mtume sana alifanya, basi alhamdulillah, tosheka tu. Wala tamshi maahu fi tariqin, usitembee naye katika njia. Fa inni la amanu an tastahli tariqahu fatahlaka ma'ahu, siaminishi kuwa weza kuipendelea njia yake ukaiona ni nzuri ukaangamia pamoja na yeye. Sasa haya maneno ya yule mwenye ibada, ukimwona zahid lakini mtu wa bid'a, waambie ukae mbali na yeye. Vipi hawa leo ambao hawana sifa hizi? Hata sifa hizi pia hawana, wacha kukaa naye. Mtu afanya mihadhara na wao swa, yani bimaana wameingiliana kabisa. Ikiwa mmealikwa mahali pamoja, shazungumza huyu kisha zungumza yule, kisha mnakula pamoja, mnabadilishana mawazo. Yale mambo ya zamani tuyawache bwana, taka upya sasa, mambo mapya, Waislamu wa kisasa, sio modern Muslims, ndio wanavyojiita. Nasikia kwa wao ni Waislamu wa kisasa. Ule Uislamu wa masahaba ule, achana nao ule mambo ya zamani zamani, mpaka kushikamana nao aitwa sahaba. Ule sahaba, mashaallah, yani imekuwa njia kongwe. Sasa watu wataka mambo mapya, digital. Wewe bado uko analog, koko koko, simu za giza ndio mifano wanaitoa. Allahu musta'an. طيب قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه. قال الشيخ الفوزان: فلا تغتر بكون المبتدع يظهر التنسك والعبادة والزهد والتقشف. وسيغريك أكي ومزوشي أذهريش عبادة نزهدي نتقشف وأجي كمبادي نمامبو يا نعمة نستريه ويصلي بالليل أصالي صلاة يوسيك. فما دام عنده هوى وبدعة فلا تتساهل فيه. ما دام انا وزوشي يولي وستساهل نمت كما يولي. وابتعد عنه غاية الابتعاد يوكم بالك بس نمت كما هو. وكما قال بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد fi bid'atin, mtu kuwa kati na kati katika ibada zake lakini yuko katika sunna ni bora kuliko anayefanya ijtihadi katika ibada lakini ibada za uzushi. Kimuona ameshika tasbiha kubwa ndefu, ameshika na mguu, amenyosha mguu, ameitia kwenye gumba, kisha aburuta. Kimuona hivyo aburuta, amekaa mchana mzima msikitini aburuta tu, usione ni khairi ile. Paka yule pia akumbakisha, huyo mzushi. Maadamu ni mzushi, usikae na yeye, usijikaribisha na yeye. Mubtadi', ibta'id anhu, jiweke mbali naye. قوله ولا تمشي معه في طريق, هذا عطف على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة ومجالستهم. إني كونغزي جوهل التنغولية كتك كتاثريشة كتك مانا كسحبيان نوازوش كتك نواو. والرسول حذر من هذا, متوم صلى الله عليه وسلم أمي تتاثريشة كتك مانا نهاية, قال وإياكم ومحدثات الأمور, إياكم هذا تحذير تتاثريشة. وقال شر الأمور محدثاتها, من يشارك بيسا يوزوش. فالبدعة شر من المعصية, بدعة نشار زيد كليكو معصية, بدعة نشار زيد بصراحة. والمبتدع شر من العاصي, فيجب أن يتنبه لهذا الأمر. نمزوشي نشار زيد كليكو من يكفني معاصي, وإبني واجب لجامم تولي. ولا تمشي معه في الطريق لأنه يؤثر فيك ويدخل عليك البدعة. استمعنا إكتك نجي موجه سابوة كوثير نكوك انجزي ويبي بدعة, لا سيما وأنت تحسن الظن به. أصو هاصو إكيو هنا ذن نزورنا يي, لما يظهر منه من العبادة والتقشف والزهد, وكلك نشذيرك كواكي كتك إبادة نينجي نكوجيوي كمبادي نمامبو يستريه نزهدي, فتسري عليك بدعته, وكون بدعاك إيو ينجي أكواك. فهو خطير جدا, نختاري سانا, كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع المسك, كما لبو بجنفان متوم صلى الله عليه وسلم ورفيك مويمة نموزة manukato mazuri ya misk. Fa imma an yu'tiyaka min miskihi, huyu imma atakupa katika ile miski anauza, wa imma an tashtari minhu au kanunua kwake, wa imma an tajida minhu raihatan tayyibatan madumta jalisan indahu, au kapata harufu nzuri maadamu wakana yeye, kapata ile harufu nzuri. In lam tahsul minhu ala shay'in, لا بالهبة ولا بالبيع, فإنك تجد رائحة المسك وأنت جالس عنده. ikiwa hutopata chochote kwa zawadi au kwa kununua, basi angalau utapata harufu nzuri ukiwa umekaa na yeye. wa amma jalisu su fa huwa kanafikh alkir, ama rafiki mbaya ni kama mfano wa mfua chuma, yule anayepuliza kile chuma katika moto, atengeza vitu kutokana chuma. إما أن يحرق ثيابك, إما أتكتمي أنغوزاك ويبي, وإما أن تجد منه رائحة خبيثة, أما أكبتها رفنبوف كسباب وتكون جاشو ويبولي لجاشو لكي لنوكا ديو تبتها رفنبوف كما مزوشي هنوكا لكن رفنبوف يكون نسكيس بكم توسنة أفهمك وهو أنوكا ويو كسباب أنا مراذي مبتدع. وهذا ينطبق على جماعة التبليغ الذين قد اغتر بهم كثير من الناس اليوم, نظرا لما يظهر منهم من التعبد وتتويب العصاة كما يقولون. نقوله ينجلي نسانا جماعة التبليغ أمبو وتوينجي سانا ومغريك نواه اليوم kwa kutizama kile kinachodhihirika kwa wao ibada na kuwafanya watubie watu wa maasi kama wanavyodai, wa shiddati ta'thirihim fi man yashabuhum, na athari yao kubwa kwa wale wanaosuhubiana na wao. lakinnahum yukhrijuna al'usata min al-ma'siyati ila al-bid'ah, lakini wawatoa watu katika maasi yao watia kwenye bid'a. Wal bid'atu sharrun min al ma'siya, na bid'a ni shari zaidi kuliko maasiya. Wal 'asi min ahli sunnati khairun min al 'abidi min ahli al bid'a, na 'asi katika ahli sunna ni mbora kuliko mtu wa ibada katika watu wa bid'a bila shaka. Sabuni mtu wa sunna. Alhamdulillah. Yahdikum subhan. Qala wa ma qultu hadha karahiyatan lil khair alladhi ma'ahum in kana fihim khair. Sheikh al-Fawzan asema mimi sikusema maneno haya kwa kuwa nachukia ile khairi walionao ikiwa wana khairi, la. Wa inna ma qultuhu, naam. قال والعاصي من خير والعاصي من اهل السنه خير من العابد من اهل البدع فليتنبه لذلك. عاصي ketika اهل السنه ni bora kuliko mubtadi' aliyena ibada nyingi, ili jambo lazima ulitanabahi lifahamu wala usiogope kulisema hata mtu sallala hivyo hivyo maadamu ni mzushi. Hata ufanyi ibada vipi, huwezi kumfikia mtu wa sunna ambaye ni asi. Ndiyo kama tutakapokuja kuona mbele al-imamu Ahmad akazungumza akasema kuburu zuhad min ahli al-bid'a hufar min hufar al-nar, makaburi ya watu wa zuhdi katika ahli al-bid'a ni mashimo katika mashimo ya moto. Al-imamu Ahmad yakuna dhalika. وقبور العصاة من أهل السنة روضة من رياض الجنة رحمة الله على الإمام أحمد سمانينو كما هي نليو متو عويزة كوغوبا كويزمم زمانينو كما هي كوكوة تكا كجيبين لكيزة كواتو ساسو سيبوزي زمم زبيدة عكو مانينو مكالي كما هي وريزمم زسلف ديو تبات واتو وباكية كتك بيدة عطاها باري وانا هاوني كمان كتو كيكوبو كوي uzushi katika dini. Qala wa ma qultu hadha karahiyatan lil khair alladhi ma'ahum in kana fihim khair wa innama qultuhu karahiyatan lil bid'ati fa innal bid'ata tadhhabu bil khair. Misi kuyasema maneno haya kwa kuchukia khairi walionao ikiwa wana khairi, bali nimesema haya kwa kuchukia bid'a kwa sababu bid'a huondoa ile khairi. والبدع التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها من صحبهم ثم تاب من مصاحبتهم. نبدع ولزناز جماعة التبليغ ومززنغمزا والي وليصوح بينا نواه كش وكتبية وكتبية كتكمان كفوتنا نواه. وألفت كتب كثيرة في التحذير منهم وبيان بداعهم. Na vimeandikwa vitabu vingi katika kututahadharisha kutokana na wao na kubainisha bid'a zao, kama al-qawl al-baligh fi at-tahdhir min jama'ati at-tabligh katika mujallad lish-shaykh at-Tuwayjiri rahimahullahu ta'ala, kitabu kizuri sana katika mujallad. Na wengi wameandika kuhusu jama'ati at-tabligh katika wale waliotoka na wao. وكون الشيخ محمد ابن إبراهيم رخص لبعض في الدعوة في المملكة في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم. نكو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله آل ورؤوس باذياء كفن يدعو مملكة موانز ولبقوجة نكو سباب لكو هيجم بينك يي جنبلاو. وقد رد عليهم ردا بليغا لما تبين له أمرهم. نكشا أكوارودي ورد زوري إلي وازي كبيس ألي ببينكي ونجنبلاو كما في مجموع فتاواه كما إلي وكتك مجموع فتاوى ياكي. وقد اشترط عليهم الدعوة إلى التوحيد فلم يفوا بهذا الشرط. Na katika kuwa parusa aliwapa sharti walingani watu katika tauhid, lakini hawakutekeleza ile sharti, hawalingani katika tauhid ya ibada. Hautawasikia wakizungumza hivi. bali aweza kwenda katika msikiti una kaburi akaswali swali nao asiwatahadharishe wale watu na mengi. Wakadhalika kaunu Sheikh Ibn Baz athna alayhim fi awwal al-amr li'annahu lam yatabayyan lahu amruhum. Na mwanzo Sheikh Ibn Baz rahimahullah kuwa aliwasifu ni kwa sababu ilikuwa haja ya jua jambo lao, ni binadamu mwanachuoni wala hajui ghaib, kwa hivyo namna inavyodhihirika kwake ndivyo atakavyokuhukumu. Lakini hawa jamaa wana talbis, hawaonyeshi fatawa za wanaovioni baada ya kubainikiwa jambo lao, wao waonyesha watu ile ya kabla. Mimi nitakuletea na uchunge ya maneno utasikia kwao. Mimi nitakuletea fatwa Sheikh Ibn Baz asema atusifu, kisha atakuletea ile fatwa ya zamani, mwambie na ile ya baada kabla hajafa alitoa fatwa kuhusu nyinyi hii fatwa. Falamma tabayyana lahu amrahum taraja an dhalika, ilipombainikia yeye jambo lao akataraja. Waqala la yakhruju ma'ahum illa man yuridu an yad'uhum ila alhaqqi wattauhidi wa yunkira ma hum alayhi min almukhalafa. Asitoke pamoja na wao isipokuwa yule anayetaka kuwalingania katika haki na tauhid na kuwakemea na kuwakataza mambo ya mikhalafa wanaoyafanya. Lakini hili pia haliwezekani. Hili haliwezekani. Hakadha qala rahimahullah. Hivi ndivyo alivyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Mimi nasema haliwezekani kwa sababu ya tajruba. Sisi tumekaa na wao Masjid Ziwani pale miaka ya kukaa, kwa sababu aslan ulikuwa msikiti wao ndio wako pale. Siku moja mmoja wao alinifuata, amana nyinyi ndio matakana mutoke fikishi kwa watu da'wa na ilmu, lakini mimi najua si mkweli katika madai yake. Ambia khairan inshallah, mimi nitatoka miezi minne, naanza na miezi minne, lakini kwa sharti. Sharti gani? Tutasoma katika tauhid al-usul thalatha, kisha katika fiqh tutasoma sifa salah Sheikh al-Albani, kisha katika tutasoma ahkamu janayiz za Sheikh al-Albani, ina faida nyingi. Kisha nitasomesha pia Qur'an. Tukimaliza sura thalatha tutaenda qawaid al-arba'a, usul sita, nawaqid al-islam. Mimi nitapanga vitabu. Sasa wewe kajipange inshallah, niambie lini twende siku miezi minne. Mimi nitatoka. Urabbi nimwambia maneno haya. Yule bwana kaniambia nitakujibu. Mpaka leo naongoja jawabu. Hivi ninavyozungumza mpaka leo naongoja jawabu. Samahum hawla al-ilm, mahum hawla al-ilm. Bali wao wadharau yule anayetafuta ilmu. Na hii mujarrab. Kuna siku nyingine nikaenda msikiti fulani hivi, mimi mgeni sijawahi kuswali msikiti, nimekaa pale ndani, akaja bwana mmoja akanifanyia dawa, yeye anijui. Nikanyamaza mimi nikamsikiliza, nataka kumsikia atasema nini. Kaendelea akazungumza, akaniambia waona antolea visa sasa, na mimi najua ni mrongo nimemdanganya, lakini wacha nisikilize. Asema walikwenda watu wa dawa Saudia, unaona hii nchi mwanzo yataje Saudia, kisha walipofika wakawafanyia waitani tashkil, tashkil mashekhe wanaotoa lecture jamia, yani wale muhadhirin wa jamiat za kule, wakakubali kwenda nini, kwenda khuruj siku tatu si siku ngapi. Wakaambiwa sasa nyinyi tutawachagulia amir. Sema he, amiri wenu itakuwa huyu mtoto mdogo. Akapewa mtoto wa miaka minane. Wallahi anambia maneno, wallahi wa rabbi wala wazi, miaka misaba manane, anambia mtoto mdogo. Wale wakasema vipi tutuletea mtoto mdogo, sisi watu wazima tumesoma na nini. Ngoja ngoja ngoja, nyine ndeni tu. Amiri huyo akawa yongoza, asema walipofika msikitini akamwambia ngojeni hapa, watu wanaingia na mguu wa kulia wanasema dua, mpumbavu, hawa watu wasomesha jamii hawajui dua kuingia msikitini, na kwa watu waingia mguu kulia msikitini hawajui wafundishwe na mtoto mdogo. La, hii wasema kwa sababu ili waonekane wanaosoma ni wapumbavu. Sasa ina haja ya ilmu? Watakia nini wa kusoma? Wattaqullaha ya'allimukum Allah, khalas la tata'allam. Wakafasiri ana wataka wao. Haya ni mambo mimi nayazungumza mujarrab, mmesikia moja kwa moja, hakuna mtu aniambia kitu, mmesikia hivi. Na sisi tumeamiliana na wao ziwani pale, masi ziwani, wangapi waje kutoka Hind na Pakistan wakivaa hirizi. Mtu amevaa hirizi mushrik asimama lingania watu, ala madha tad'u ya hadha wa anta tushrik billah. Haya tuyaona na macho. Mbona wewe vaa hirizi? Amevaa hirizi hivi na mara tuona amejifunika na vitambara veupe, ameketi mahali kando, Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu hadiri, huko ruka ruka. Hapa tunaona sasa mwanzo siongeanza kutengeza huku, alafu uje mpaka nchi ya huku. Kama kwa mfano mtu atoka India, kuna wangapi wanaoabudu mpaka matumbiri kule ambao wataka da'wa? Mshamaliza waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Mwanzo anza na kwenu, lingania watu wa kwenu ikiwa ni wa kweli. Haupiti nyuma mbili tatu kuabudiwa kaburi kubwa, mbili tatu tumbiri, mbili tatu nyoka, nyuma mbili tatu kunguru, kila kitu chaabudiwa kule, kila kitu chaabudiwa. Mwanzo anze na hapo. So, ni mambo ambayo haya yapo, na ukiwaambia wakasirika, usikasirike, ndio ukweli ulivyo. Usimfunge mtu na vitabu fulani tu katika ilmu basi. Wallahu almusta'an. Kuna wakati nilisafiri, nakumbuka kwenda Dubai, kiketi kama mwezi kitambo hiyo, zaidi ya miaka kumi na labda miaka kumi na mbili, kumi na tatu, sikumbuki, kitu kama hiyo, ama kumi hivi, kumi na zaidi. Ikawa katika ule msikiti na swali jamaa ambao karibu na pale mali nilishukia, wako wao wameruhusiwa pale wasoma. Ukiingia katika safu mwanzo, hakuna mtu atakaguswa mguu wake, hakuna mtu atakaguswa. Sasa baada ya asri ukawa wasoma Riyadhus Salihin. Siku hiyo nikaona soma babu taswiyatus sufuf, masha Allah, yani munasib kabisa, imeingiliana jambo la nitia dhiki mimi na wasikia wasoma. Nikasungia karibu nimsikie yule anayesomesha atasema nini hapa. Kumbe za somo kwa ajili ya baraka, hazisomwi kufuatwa, kwa ajili ya baraka zikasomwa. Alhamdulillah, au watu kaondoka. Nikaangalia hao waondoka enda zao, si uambie basi safu zaiko vipi. Yani tabu tabu tabu, wallahu almusta'an, na mengi na mengi. مع أن صاحب البدعة لا يقبل الدعوة. أنت وبدعة هكبالي دعوة هكبالي حصالي وتعجوز كبالي أتوكم بأنني هكبالي كجم موجة تكوكازيني سبا سبا بالي تكوكازيني تمكا كجم موجة نمونزاكي سيو توكان شبياني سيما ساسا نتاكا وتوكي يعني جوي. Alhamdulillah, mi wengi unipata hawanijui. So mi mtu wa kawaida tu. Hawanijui, anambia tutaka utoke wewe. Kaambia hebu kaa hapa. Sawa. Tatoka sasa hivi. Kaa. Naanza kumuuliza maswali. Yule mtu akajua haya maswali hapa sasa yataanza kutushinda. Akamwambia mwenzake, "Sasa tulab alilm wadogo." Asema Kiarabu, "La tujadil alulama, shuf, shuf la tujadil alulama." Yalla Allah, mshena mshena. Hao wakatukuana wawili wakakimbia. Wallahi hata swali moja wa kujibu kukata kujibu wa kujibu. Nayo angalia, kuna watu wapata tabu katika misikiti, wasema sasa tawaambia vipi kwa wasifanye ili jambo. Swali sahali sana. Fanya hivi imamu. Wewe imamu wa msikiti. akija mtu akikwambia mimi nataka kuzungumza katika hawa jamaa, muulize kam arkanu la ilaha illa Allah, ma hiya shurutu la ilaha illa Allah, mwambie akueleze ma maana la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah pekee yake muulize, si ndio asili ya dini? Muulize maana yake, nguzo zake, shurutu zake, muulize kama atakujibu. Akishindwa kujibu, atakimbia kwenye ile msikiti kabla swala haijakimiwa na kuhakikishia. Akija atakuomba ruhusa, kimuuliza maswali hayo, huyo huyo atoka, huyo enda zake, habaki pale, sababu hakuna kitu, basi tu atasimama. Alhamdulillah alladhi khalaqa ad-dajaja biduni asnan tadhhakun ya'kulu al-hubub biduni asnan atadhhakuna ala hadha. Na mmoja msudani sema hivi hivi, yani alisema hivyo, watu wakacheka, akasema mwacheka bwana, amjiona kuku yule atembengu mngumu lakini ana meno, yani afurahisha wale wa kitu chini yake. Wallahu musta'an. Tayyib, qala wa kadha sahibul manhaj la yataraja'u an manhajihi alladhi bay'a 'alayhi shuyukhahu, kadhalika mtu ambaye afuata mfumo fulani harudi nyuma katika manhaji yake ambao ametoa bay'a kwa mashekhi wake. Qawluhu fa inni la amanu an tastahliya tariqahu fatahlaka ma'ahu, hadhihi hiya an-natijatu idha mashayta ma'ahu wa jalastahu wa raqat laka haluhu. Ona, hii ndio hali inavyokuwa, hii ndio natija. Ukitembea na mzushi ukaipendelea ile hali yake ikawa waiona ni nzuri, fa innahu tasri alayka bid'atuhu fatastasighuha fatahlaku ma'ahu, ile bid'a yake ingia kwako utaipendelea na kuiona iko sawa ukaangamia na yeye. Watakunu mubtadi'an ghafla tu, wajikuta umekuwa mzushi. فالخطر شديد من المبتدعة وما أكثرهم في هذا الزمان, خطاري ni kubwa sana kutoka kwa wazushi na ni wengi walioje katika zama hizi. Watu wa bid'a za tahazzub, ukiwaona wazungumza wasema kuwa bid'a zilizoko wakati ule si kama sasa, kule ilikuwa bid'a kubwa. Hadha min jahlihim, min farat jahlihim. Al-Sheikh Al-Fawzan yaqulu huna فالخطر شديد من المبتدعة وما أكثرهم في هذا الزمان, ni wengi walioje katika zama hizi, bali katika zama hizi ndio bid'a zimekuwa kubwa zaidi na nyingi zaidi, bali wafanya inadi zaidi. Lakin yajibu an na'rifa mahiyat albid'a, lakini hapa kuna kitu muhimu, lazima ujue bid'a, uifahamu bid'a. لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة, كنا بعض يا watu kila kitu kwake ni bid'a, kila kitu kwake ni bid'a, hata kuna kitu kingine si bid'a karuka tu bid'a. البدعه لها ضوابط, فاذا تحقق ان هذا الذي هو عليه بدعه فلا تجلس معه ولا تصاحبه. بدعه ina vidhibiti vyake, ikithibiti kuwa ni bid'a, basi mtu kama huyo usikae naye wala kusuhubiana na yeye. Tukitafi biada au nastamir? Naam, tuendelee. Aya, qala almuallif rahimahullahu ta'ala ra'a yunus ibn ubayd ibnahu wa qad kharaja min 'indi sahibi hawa فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد المعتزلي. هذا الرجل خطير خبيث مبتدع. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان, من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. قال الإمام البربهاري ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. والله من نمزيت سامع بابا أم نصيح متوتواتي. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله رأى يونس ابن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى. يونس ابن عبيد ni katika ulama wa sunna, alimuona kijana wake akitoka katika nyumba ya mzushi, au atoka mahali kwa mzushi. Faqala ya bunayya min aina kharajta, baba mtoto akamwambia, mwanangu watoka wapi wewe? Qala min indi Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd huwa sheikh al-Mu'tazila, ndio shekhe wa pote na Mu'tazila. Qala, baba yake akamwambia, ya bunayya, ewe kijana wangu, la an araka kharajta min baiti khuntha, mimi ni kuone wewe watoka katika nyumba ya khuntha. Khuntha ni yule ambaye ana sehemu mbili, ya mume na mke. Ahabu ilayya min an araka takhruju min baiti fulani wa fulani, napendezwa zaidi na hivyo kuliko kukuona kutoka katika nyumba fulani na fulani. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. قال الكلمة هذه ليست واضحة خنثى وفي بعض النسخ من بيتي هيتي كنساني خنثى فهي غير واضحة أيضا هيك واضح لكن المقصود أن لا تجالس أهل البدع مقصودي نقو سكاين وطو بدع فلو أنك خرجت من عند صاحب سنة ولكنه عاص هذا أسهل من أن تجلس إلى صاحب بدعة. Yani lau kama utatoka kwa mtu wa sunna lakini ni asi, ni sahali kuliko kukaa na mtu wa bid'a. Hadha ma hadhara minhu Yunus waladahu, hii ndiyo tahadhari aliyetoa baba Yunus ibn Ubayd kumwambia mwanawe. Liannahu jalasa ila Amr ibn Ubayd ra'si al-mu'tazila, kwa sababu alikana Amr ibn Ubayd kiongozi kichwa ومعتزلة. فكونه يجلس عند مسلم صاحب سنة ولو كان عنده نقص في دينه فإن هذا أسهل وأخف ضررا من مجالسته للمبتدع. كويي أكا كمسلام انتو سنة حتى كما نوبنغوفك تكدينياك إيني سهال زايدي kuliko au madhara yake ni machache zaidi kuliko kukaa na mzushi. Wa mimbabi aula ataallum, mimbabi aula kujifunza kwa mzushi haijuzu. La tataallam min ahli alahwa'i walbid'i walmuhdathat, usitafute ilmu kutoka kwa watu wa bid'a wanaofuata matamanio ya nafsi, wazushi, usitafute ilmu kwao. بل تعلم على أهل السنة, وكتاك كسوما لنا كسومك وأهل السنة, على علماء أهل السنة كجفونز علمك ونوفيوني وأهل السنة علماء العقيدة الصحيحة ونوفيوني واتكاد صحيح, كما قال محمد بن سيرين رحمه الله, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم, هي علم ديني تزاميني وشكوا وابي دينيين. فإذا كان مجرد المجالسة فيها هذا الخطر فكيف بالتعلم على المبتدعاء. إكي ومتك كان واو خطر ياكنه ذيبك سومك واو كما نمتك بمين سومك لكن نشوجا ونجلك وشوجا وسنجكات. والله المستعان. قوله ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. منانغو أوفيوي أكتاننا ملاواكو أكيوم زينيفو فاسق ميفي خائن تبيلم كوبوي أفذالي نبندلي زايدي كليكو أكتاننا ملاواكو وقول يا فلاني. يقول لابنه أمم بيامناوي كونك تموت عاصيا مرتكبا لكبيرة دون الشرك fa anta tarju rahma, kuwa wewe ufe katika hali ya kuwa ni asi, wafanya madhambi katika madhambi makubwa ambayo si shirki, basi watarajia rehma za Allah. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehe dhambi ya shirki, lakini chini ya shirki huenda akamsamehe anayemtaka. Wa hatta walau udhiba sahibu al-kabirati fi an-nari fa inna ma'alahu ila al-janna. Na hata akiadhibiwa mtu wa dhambi katika madhambi makubwa motoni, mwisho wake ataingia peponi. Wala yukhalladu fi an-nar, hakai milele ndani ya jahannam, ndani ya moto. Amma sahibu al-bid'a fa innahu tajurruhu bid'atuhu ila al-kufri fayakunu min al-khalidina fi an-nar. Ama mtu wa bid'a ikiwa ataendelea sana katika bid'a zake zaweza kumvuta katika kufru, al-iyadhu billah, li'anna al-bid'ata baridu al-kufr. Bid'a ndiyo posta ya kukupeleka kwenye kufru, al-iyadhu billah, mpaka ikamfanya akae milele ndani ya jahannam, al-iyadhu billah, li'annahu ahdatha fi dini llahi ma laysa minhu, kwa sababu amezua katika dini ya Allah kisichokuwa katika dini ya Allah. Wal asi lam yaqul inna ma'siyatahu dinun, anayefanya maasi asemi kuwa maasi yake ni dini. Fakaunuka tamutu ala ma'siyatin walau kabira duna ash-shirk أخف من أن تموت على بدعة. هذا الكلام واضح جدا. شيخ الفوزان سيما كوا ووي أوفي كتك معاصي حتى كيوني معاصي كتك معصي ما كوبوا أما وسيو شرك نسهالي كلك أوفي وكيو كتك حالي كوا ووي نمزوش نعم نينو يا كواز. قوله ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. هذه هي الحكمة في كونه لا يجلس إلى المبتدع يرحمك الله. هين ديو حكمة يوات ككتاز وكتكمانا ككان وزوش. أما أن يجلس إلى صاحب سنة وإن كان ناقصا في دينه وإيمانه فإن الضرر الذي يحصل بمجالسة المبتدع أشد من الضرر الذي يحصل من مجالسة صاحب السنة العاصي. نهاتو ما يكريري كو يليزا كوا كو كان متو سنة أم يفن يمعصي مذراياك هيفيك كو كان متو بدعة متو بدعة مذراياك لمكوب زيدي. لأن صاحب البدعة يدعوك إلى البدعة kwa sababu mzushi akulingania wewe katika uzushi. Wa ila mukhalafati alkitabi wassunna, akulingania wewe katika kukhalifu Qur'ani na sunna. Amma al'asi fa innahu la yuhadhiruka min alkitabi wassunna wa la yuhadhiruka min ittiba'i sunnati abadan. Ama asi katika ahli sunna hakutahadharishi wewe kutoka maana kufuata Qur'ani na sunna wala hakutahadharishi kutoka maana kufuata sunna abadan. ففيه فرق بين توجيه هذا وتوجيه هذا. كنا تفاوت بين هوي أنا في كويلكيز أنا هوي من جينة. غاية ما يكون أنه قد يحسن لك فعل المعصية فقط كوب ولبدأ عزك كفن بيوي كفن معصية. أما إنه يحذرك من السنة فلا. أما كتاذر شوي كتغمان سنة لا عويز. لا يحذرك من السنة بل يحترم السنة ويعظم السنة بخلاف المبتدع فإنه لا يعظم السنة. هو يعظميش السنة متو سنة هميزي كتاذري شويكتو كمان سنة كن يومنا مبتدع مبتدع ها عظميش السنة ولا سيشوت سنة وكي. قال المؤلف رحمه الله تعالى واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. تهذاري تينا تهذري سانا واتوا زمزاكو خاصة. وانظر من تجالس تزام يلوني كان يناني. مسلام سمجينغا أجي بليكا تفالي بوبوتي أجي كتيشا. كنا فيجانا تلقوا تكيوا جيوا سيسي تكيكانا واتوا سنة بالي ولقوا كيفين دا سنة wakikaa katika durusa ahlu sunna, mara ghafla wakaanza kukaa na mahizbi, leo wamekuwa mahizbi, hawawezi kusubiri vikao vya ahlu sunna. Hizi tandika tandika hizi hawaziwezi tena, na walikuwa wakisikia bid'a zikizungumzwa kwa ukali, wakiona alhamdulillah mambo haya yafai kabisa. Walivyoanza kukaa na wao, mara tu wamekuwa wao ni katika wao. Vijana wengi nawakumbuka mimi, na mpaka leo nikiwaona barabarani naona wamekuwa wakituona, wengine wakimbia, hawataki uambie uko wapi, uonekani, mbona wakimbia, sababu walikaa na watu wa bid'a. Hatari iliyoko, mu'min hana ruhusa ya kukaa na anayetaka yeye, lazima akae na yule ambaye sheria imempa ruhusa kukaa na yeye. Fa innal khalqa ka'annahum fi riddatin illa man 'asamahu Allah minhum. Na hii ni katika zama zake kama tutakavyoeleza hapa mbele. Kefu leo qawluhu wahdhar thumma ahdhar ahla zamanika khasa لأنه في وقت المؤلف البربهاري رحمه الله عظمت الفتنة جدا فيحذر من كل أهل زمان ظهر فيه الشر والأهواء والبدع. Katika zama na wakati wa muandishi al-Imam al-Barbahari rahimahullah, fitna ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hivyo atahadharisha watu wa kila zama ambazo kumedhihirika kwa wao nini shari. Msishtuke, hizo ni baruti za wale mabudha baniani, wale wafanya ibada zao za kishirki. Ukiwa baruti za washtua nyote za risasi, alafu marukaruka jihadi jihadi mzafu. Allah yahdina wa iyyaka. Allahu akbar. Yakfika min ash-sharri sama'u. Naam. Fitna ilikuwa kubwa sana katika zama za Imamu al-Barbahari, akatahadharisha na kila zama ambazo kutakuwa na fitna kama hizo za shari na bid'a. Fawa yuhadhiru minha, atahadharisha kutokamana na hayo. Wa hadha laysa khasan bi zamanihi, na hii si khasa kwa zama zake yeye, kama wanavyodai baadhi ya mahizbi. Kuna ule hizbi mmoja kuja wasomesha sharhu sunna ya Barbahari ya huko waileta leo kwa sababu aliyozungumza al-Imamu al-Barbahari si ya zama zake hasa, bali katika zama zote, bali leo tusema hiki kitabu chafaa zaidi kuliko wakati ule, leo chafaa zaidi kuliko wakati ule, namna bid'a zilivyokuwa nyingi. Bal kullu zamanin tadhharu fihi shurur wal ahwa wad da'awat al batila fa innahu yashtaddu al hadharu ala al muslimi fayakhudha hidrahu. Kuna zama jamani, kuna bid'a kama hizi, mapote yamekuwa mengi kama hizi tunazoishi, bila shaka hizi ni zaidi, na shari imezidi. Kwa hivyo zaidi muislamu atakana achukue nini, tahadhari. Qawlu fa innal khalqa ka'annahum fi riddatin illa man 'asamahu Allahu minhum qala hadha fi waqti rahimahullah wa aidan hadha yatakarrar. Hii ni katika zama zake, kama watu wamertadi sema illa man 'asamahu Allah. Hii ni katika zama zake, asema na hili jambo la kariri. Qala Sheikh al-Fawzan fa waqtuna hadha wa ma ba'dahu wallahu a'lam ashad. Hu wakati wetu hu, na ule utakuja kuwa baadaye pengine utakuwa zaidi. Li annahu kullama ta'akhkhara az-zaman kathurat al-fitan, kila zama zikisongea mbele na fitna zawa nyingi zaidi, wa shurur na shari, wastughribat sunna na sunna zikawa ni geni, waqalla almutamassikuna biha, na wakawa wachache walioshikamana na sunna, falkhataru ashaddu, khatari ni zaidi na zaidi. Naktafi bihadha alqadr, nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala sunnati hatta nalqahu wa huwa radin anna, nasallallahu an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.